نشستم چون توری، گسستم گویا و خاموش، اما سکوت من آید عالمی سخن هر لحظه بگو. Thank you. نجار به سایه شاخی نپا به حلقه دامی نپر شکسته به سنگی نبر نشسته به بامی بسی عجب نبود گر قرار هست و شکیب که از دیار حبیبت نیامده است که از دیار حبیبت نیامده است پیامی همیزه شهر به شهری همی زبان به بانی مگر چه بود نهار مگر چه بود نهار در سبوی باد فروشان مگر چه بود نهار در سبوی باد فروشان که حاصل دو جهان که حاصل دو جهان نبود قیمت جان مگر چه بود نهان در سبوی باد فروشان مگر چه بود نهان در سبوی باد فروشان که حاصل دو جهانش که حاصل دو جهانش نبود قیمت جامی مگر چه بود نهار در سبوی باد فروشان که حاصل دو جهانش نبود قیمت جان yo voy, yo نجو به سایه شاخی نپا به حلقه دامی نپر شکسته به سنگی نبر نشسته به بامی Thank you. چون توری گسستم گویا و خاموش، اما از سکوت من آید عالمی سخن هر لحظه بگو. Hard love.